نن فزلاند دا وطن غرونا دري دي دا منصور دا كروان سمستي كتي دي هو دا منصور دا كروان سمستي كتي دي پر غلمانو بند سرا سر حملي دي دا منصور دا كروان سمستي كتي دي هو دا منصور دا كروان سمستي كتي دي فلي الله خدايا باري وارم دا منصور دا كروان سمستي كتي دي هو دا منصور دا كروان سمستي كتي دي دا پاکالا دربار تزمنگ لپی کجی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی نن پزلان دا دعوات غرونا داری دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی پر غلمانو بند سرا سر حملی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی زننگ ڈگر بندی ولڑ دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی هم پا گرزنو دا سنگر یستر گسری دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی نن فزلاند دا وطن غرونا داری دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی پر غلمانو بند سرا سر حملی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی لکه ایمان قول جذبی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی نن فزلاند دا وطن غرونا داری دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی پر غلمانو بند سرا سر حملی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی قطر قطر سرا روان دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی پر سپین تندی بندی لکلی کلمی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی نن فزلاند دا وطن غرونا داری دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی پر غلمانو بند سرا سر حملی دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی دا پاکی منی عاشقان دی دا منصور دا کروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کروان سمستی کتی دی فرزانه وړي رنگا رنگ سخت صحنی دی دا منصور دا کاروان تا مستی کتی دی هو دا منصور دا کاروان تا مستی کتی دی نن پا زلان دا دا واتا غرولا داری دی دا منصور دا کاروان تا مستی کتی دی هو دا منصور دا کاروان تا مستی کتی دی پر غالمانو بند سرا سر حملی دی دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی ہو دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی خدای پر حکا لارے ٹنکر دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی ہو دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی سپ دربار کیا اللہ دا غلداری دی دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی نن پا زلان دا داواتا غرولا داری دی دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی پر غالمانو بند سرا سر حملی دی دا منصور دا کاروان سمستی کتی دی او دا منصور دا کاروان سمستی کتی